Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love. Some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true. Mooi, hè? My memories of love. Het samenvloeien van klassieke muziek en country en western. In een prachtig lied Perhaps Love. John Denver en Placido Domingo. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een mooie avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek. Ja, ook vandaag weer door natuurlijk jouw lokale omroep. Maar uitgezocht door Anja van Aals. Ze heeft haar best weer gedaan voor een mooie lijst met prachtige muziek. Dus blijf maar lekker luisteren, ook als je in bed ligt. We gaan je trommelvliezen verwennen. We hebben ook een paar leuke onderwerpen. Morgen is het bijvoorbeeld de dag van het literatuuronderwijs. Wat gaat daar gebeuren? We kijken even naar de dag van morgen. Marjoleine van Apres is er ook. Met een heuse nieuwe column. Ze gaat het hebben over de serieuze supermarkt. En Jeroen van Gent heeft een mooie reportage. Vroeg aan u op straat wat het toch allemaal is met die Emiel Ratelband. Wilt u trouwens wel jonger zijn? De rechter heeft al een uitspraak gedaan, maar wat wilt u eigenlijk en wat vindt u ervan? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch

Het is een ouderwetse single van Jim Reeves hier in de late avond. I love you because het kraakt lekker. Eddie Goulding hoorde je ook voor met Love Me Like You Do van uit de film 50 Shades of Grey. In de show gaan we het hebben over de dag van morgen. Morgen is het de dag van het literatuuronderwijs. Gaat allemaal gebeuren in de Doelen in Rotterdam. Wat is dat voor een dag? Waar gaat het over? En waarom doen ze dat? Ik ga praten met Wilma van Raamstonk. Zij is van Passionate Bulkboek, de organisatoren van deze dag van het literatuuronderwijs. Ze is nu onderweg en aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw van Raamstonk, de dag van het literatuuronderwijs. Waarom zo'n dag? Dat is een hele goede vraag. Bij Passionate Bulkboek hebben wij als statutaire doelstelling, zoals dat altijd zo mooi wordt onderschreven, dat wij het lezen willen bevorderen. En dan met name in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, wanneer de jongeren nog op school zijn. En daar hebben we wel degelijk de assistentie natuurlijk van docenten Nederlands bij nodig, om tijdens het vak Nederlands een zo geïnspireerd mogelijk advies naar de jongeren te geven, waardoor ze niet alleen willen lezen omdat het nou eenmaal moet voor de lijst, maar dat ze ook willen lezen omdat lezen gewoon een verdraaid leuk vrije tijdsbesteding is. Is het een beetje een ondergeschoven kindje geraakt dan, literatuur? Daarvan wordt dat wel gezegd. En het aardige is namelijk dat wij dat niet als dusdanig ervaren in dit tijdsgevricht. Dus je moet je voorstellen dat er heel veel wordt gecommuniceerd over jongeren lezen niet meer. Op school is er bijna geen tijd voor omdat het alles daar onder tijdsdruk staat. Maar als ik dan kijk naar het mooie getal van 600 docenten Nederlands die morgen zich bij ons komen inspireren en informeren over hoe je dat het allerbeste kan doen, dan denk ik, nou, ondergeschoven is het kindje allang gelukkig niet meer. En ik ben dus ook heel positief. Ja, wat gaat er morgen gebeuren? Morgen gaat er gebeuren dat we in heel veel zalen van de Doelen schrijvers, maar ook wetenschappers en ervaringskundigen, dus ook collega-docenten, die zelf al hebben bedacht wat ze succesvol in de klas kunnen brengen om de jongeren tot het boek te brengen. En nogmaals, ik hecht eraan erbij te zeggen, tot het boek te brengen met veel plezier en niet als een schoolse oefening. Nou, dat soort good practices worden morgen allemaal gedeeld met 600 geïnteresseerde docenten Nederlands. Wie zijn er allemaal sprekende gasten morgen? We ontvangen sowieso voor de plenaire opening Stefan Hertmans, een gelaureerd schrijver, een Vlaamse schrijver, die overigens vroeger ook docent Nederlands was. Griet Op de Beek is aanwezig en we sluiten af ook op een bijzondere manier dat Theo Witte, eigenlijk de godfather van de website, ook lezen voor de lijst en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ook bekend zeg maar predikant voor het lezen van boeken door jongeren. Hij sluit af omdat hij met pensioen gaat en dat doet hij samen met Eusjan Aykjol. En ik denk dat hij ook in zijn plenaire afsluiting, vooral de docenten, wederom aanzet tot laten we in hemelsnaam de jongeren wijzen dat dat er zoveel mooie verhalen voor hen klaar liggen. En wat hoopt u dan bereikt te hebben aan het eind van de dag? En we hopen natuurlijk dan dat die 600 docenten, die komen overigens uit heel Nederland, van Groningen tot Limburg, tot om de hoek hier in Rotterdam, dat ze op weg naar huis met een goed gevulde goodiebag tot de ontdekking komen, dat ze inderdaad de volgende dag in de klas weer, als ze voor zo'n groep toch een beetje moeilijk willende pubers iets leuks te brengen hebben, waardoor onze doelstelling, het lezen bevorderen, nog extra wordt geaccentueerd. En dat is ook een van de doelstellingen van Passionate Bulkboek, hè? Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Dat is sowieso terug te vinden op onze website passionatebulkboek.nl, want we hebben namelijk nog veel meer mooie educatieve projecten. Maar als er mensen willen zien wat er allemaal morgen op de dag geprogrammeerd is, dan kan dat ook op dag van het literatuuronderwijs.nl. Het is helaas niet zo dat je nog kan komen, want we zijn volstrekt uitverkocht. Goed, Wilma van Raamstonk van Passionate Bulkboek. Veel plezier morgen. Dankjewel. Gilberto, c'est une voix dans la nuit qui voile les bruits et chante. jadis de velours au rythme des mots. Paroles de vie que répercute l'écho. Jusqu'à vous mes amours passés, pour ne jamais vous oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer. Toute la vie, ces moments de passion, quand l'amour nous sourit, Gilberto, c'est un voyage au soleil sans risque de pluie. Un souffle chaud qui apaise. Lorsqu'on ranime son passé, pour ne jamais l'oublier, car on finit toujours par effacer le nom de ce qu'on a juré d'aimer. Toute la vie, ce moment de passion, tendrement l'espoir du prisonnier. Le chant de sa liberté, comme elle est douce, douce, délivrance. Comme elle est douce, douce, d'une chanson. Gilberto, c'est une voix dans la nuit qui voile les bruits, échange les cris de la ville en Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Let's cherish every. and the Gang. Tja, de videoclip is fantastisch met al die schittertjes. Misschien kun je dat nog herinneren. En anders moet je maar even kijken op YouTube. Cherish the Love. En Diantel met Gilberto hier in De Late Avond. Over enkele minuten de column van Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over de serieuze supermarkt. Maar er is nog iets moois van Paula Abdul. Rush, rush. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Superieure markt? Een mooie ontwikkeling was het. Het ontstaan van de supermarkt. Een winkel met een keur aan producten waar je zelf je spullen kunt pakken, in plaats van dat de verkoopmedewerker het je aangeeft. Vrijelijk kon men door de winkel gaan om de boodschappen te verzamelen. Eerst nog met een mandje. Later bij de grotere zaken al snel met een wagen. En haast niet meer voor te stellen, typten de kassamedewerkers de bedragen handmatig in. En wisten ze, toen dat in opmars kwam, de barcodes vaak ook nog uit het hoofd. Wat een goede oude tijd was dat. Rustig liep je door een winkel. Eventueel voorzien van de nodige informatie door wel advies. En in mum van tijd was de eindsom maar bekend. Heden ten dagen is dat wel anders. Alleen bij de supermarkt parkeren kost doorgaans al een kwartier. Of omdat er domweg geen plaats is, of omdat er iemand op de parkeerplaats zijn auto niet uit of in het vak weet te plaatsen. Dat zeker 2 maal zo groot is als het vehikel zelf. Eenmaal een muntje gevonden voor de kar en jezelf door de klapdeuren geworsteld, begint het zoeken en manoeuvreren. Want assortiment en keuze is er ten overvloede en aan productkennis een groot tekort. Bij vrijwel alles waar ik de aanwezigheid dan wel vind plaats van vragen aan een medewerker, word ik met grote ogen aangekeken. Vaak wordt er ook een collega bijgehaald of zegt men dat de betreffende waar niet verkocht wordt, terwijl ik zeker weet van wel. Kikkererwten of geconcentreerd citroensap bijvoorbeeld, of zoiets als tofu. Ik geef de medewerker dan hints waar het normaal bij ligt en uiteindelijk, na onderwijl 4 medewerkers om me heen te hebben verzameld, ontvang ik dan meestentijds een antwoord. Ik ben me ervan bewust dat het niet meer de meest gangbare artikelen zijn, maar het behoort mijns inziens bij de hoofdtaken van een supermarktmedewerker. Ook lijkt het mij normaal dat er ruimte voor je wordt gemaakt om te passeren of je goederen in te laden. Meer dan regelmatig echter ben ik degene die opzij moet gaan voor een vulkar over een enorme stapel met kabaal neergegooide dozen. Met de helft van de gewenste boodschappen in de kar uiteindelijk bij de kassa aangekomen, sta je regelmatig nog zeker 1 verrassing te wachten. De persoon voor je kan zijn geld of pincode niet meer vinden. Of er wordt net van kassalade gewisseld. Het artikel scant niet of wordt met een foute prijs gescand. Dit is vanzelfsprekend een en-of situatie. Dat alles frustreert mij. Noem ik verre van super en geen innovatie. Misschien dien ik toch over te schakelen op de digitale supermarkt. Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje, stippen, stappen, stippen, stap. Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over het dak. Schimmel draagt met groot gemak Sinterklaasje over het dak. Paardje kan de weg wel vinden, trippel, trappel, trippel, trap. In het heldere maneschijntje, stippen, stappen, stippen, stap. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar bedje toe. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar bedje toe. Voor de vlugge paardenvoetjes, trippel, trappel, trippel, trap. In mijn lekker warme bedje, stippen, stappen, stippen, stap. En ik droom van Sinterklaas en zijn zwarte pieterbaas. En ik droom van Sinterklaas en zijn zwarte pieterbaas. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Touch me in the morning, then just walk away. We don't have tomorrow, but we have. Vele, vele, vele hits van Diane Ross. Touch Me in the Morning en VOF de Kunst. Natuurlijk omdat het buiten lekker koud is. Graad van 3. Gaat gevoelstemperatuurtje worden van een graad of min 2 zie ik hier in het scherm. Dus dat is wel het een en het ander. Zeg, zo meteen hebben we een reportage. Jeroen van Gent ging de straat op om te vragen, nou ja, wat vindt u er eigenlijk van dat Emiel Ratelband 20 jaar jonger wil zijn? De rechter wees het wel af. Maar hoe zit dat? Je hoort het zo meteen na Lady Gaga en Tony Bennett samen in Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go. Happiness I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing, cheek to cheek. Ciao. Het is wat, hè? Lekker. Zo'n beetje jazzy toch nog in de show. Maar wel een beetje tempo. Ik hoop niet dat je te veel wakker bent geschrokken van Lady Gaga en Tony Bennett dus. Tja, het is een gebeuren. Het is de hele tijd op de radio, op de televisie. Emiel Raterband wil 20 jaar jonger worden en speelt dat via de rechter, wat niet helemaal lukt natuurlijk. Maar wat vindt u ervan? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Hij was weer op alle media te zien, dus dat betekent talkshows en in de krant natuurlijk en zelfs in het buitenland, niet alleen maar in Nederland. Emiel Raterband is inmiddels 69 en wil eigenlijk liever 49 zijn. Hij is 69 en voelt zich helemaal geen 69. En daarom wil hij officieel 20 jaar van zijn leeftijd laten verwijderen. Dus ook in zijn paspoort dat laten zetten. Kan dat? Ja, het kan. Mag dat? Ja, het mag. Wat vindt u ervan? Zou je het ook willen? Goedemiddag. Mag ik u soms kort wat vragen voor de radio? Zeg het maar. Nou, heeft u gehoord van wat Emiel Raterband voorstelt? Die is 69 en die wil 20 jaar jonger benoemd worden officieel in zijn paspoort. Dat verhaal. Kent u dat? Nee, ken ik niet, eerlijk gezegd. Okay. Ik luister sowieso niet naar die... naar Emiel Raterband, laat ik het zo zeggen. En wat hij vindt en wat hij denkt. Nonsens natuurlijk allemaal. Nee, dat heb ik niet gehoord. Ik heb het ook totaal niet gevolgd. Want Emiel Raterband interesseert mij nog wat minder dan de meeste BN'ers. Okay. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, nou, wat vindt u daarvan? Nou, moet hij zelf weten. Als hij dat leuk vindt, vooral doen. Als het zou kunnen, zou je het ook willen? Nee. Nou, dat gaat heel snel. Ja, nee, ik niet. Tevreden met het getal? Ja, ik wel. Ik vind het mooi zo. Dus, maar ja, doe allemaal lekker wat je zelf wil. Hij voelt zich veel jonger dan zijn 69, die officieel is en wil ik laten veranderen. Ja, zo ziet hij er niet uit. Hij ziet er niet uit als 49? Nee, dus hij ziet er dan niet uit als 49. Hij ziet er gewoon uit als 69, maar ja. Ik zou 40 jaar willen doen, als het zo helpt. Ja? Ja. Maar ik denk het zelf logisch, dat het niet helpt. Dat het niet helpt? Nee. Dat het geen soda aan de dijk zegt. Het is alleen maar een getal natuurlijk. Ja. Maar officieel schijnt het te kunnen, het mag. Het is niet tegen de wet. Is het zo? Ja. Dat kan. Dat kan dat het niet tegen de wet is. Maar ik moet u zeggen dat het idee alleen, ja, als mensen dit gaan doen en gezien alle restricties die er zijn met pensioneringen, et cetera, et cetera. Het scheelt 20 jaar pensioen. Ja. Ja. Nou, het kan geld opleveren dus ook voor de staat. Voor de staat, hè? Voor de staat wel, ja. Voor de staat. Je werkt langer door. Ja. Je ontvangt geen AOW-premie. Of geen AOW, een premie betalen weer. Premie betalen. Ja. Vreemdsoortig iets, maar... Ja. Nee. Nou, als het zou kunnen... Ik zal het u zo vertellen. Als het zou kunnen, zou je het willen doen? Nee. Ja, in één woord belachelijk. Ja, ja, vind ik. Het snijdt geen huid of... Ja. Nee. Denk ik, ja, je bent zo oud zoals je bent en daar hoef je toch niks aan te veranderen. Ouder worden is er ook niks mis mee, lijkt mij. Nee, vind ik ook niet. Nee, maar hij vindt echt dat hij voelt zich gewoon echt jonger kennelijk. Ja, maar dat voel ik ook. Nou. Ja, mijn geest voelt ook nog als 20. Kijk, maar als het nou mogelijk was, als het zou kunnen, dan ga ik even in zijn trant verder. Zou u het dan ook willen doen? Nee. In de paspoort veranderen, jonger? Nee, totaal niet. Toch niet? Nee, het is maar een getal. 20 jaar jonger benoemd willen worden? Ja, in zijn paspoort officieel, dat hij het laat veranderen. En dan doet hij een beroep op de overheid om dat te mogen. En wat zou ik ervan moeten vinden? Ja, nou ja, dat is de vraag. Ja, ik vraag het er nu. Ik heb vrij weinig binding met Emiel Raterband. Ik heb hem wel op tv enzovoort gezien, maar ik heb er gewoon geen sociale binding mee. Nou, hij voelt zich veel jonger. Zou je het zelf ook niet willen, zoiets, 20 jaar jonger? Ja, ik ben, als ik 20 jaar jonger ben, dan ben ik denk ik net 6. Ik weet niet wat ik dan, op mijn 6e date zeg maar. Ja, dat is toch niet echt een goed idee. Nee. Maar iedereen mag willen wat ze willen. En als de overheid zegt van nou, het mag, de wetgever zegt mag, dan ben ik er voorstander van. Simpel. Ja. Ja. En als je dan 69 bent, zou wel leuk zijn toch? Inderdaad, heb je helemaal gelijk in. Ja, belediging voor zijn, moeder, voor de geboorte. Oh ja, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ja. Ja, ik weet niet of hij nog leeft, maar goed. Dat, ja, hoe dan ook. Maar zou je het zelf willen? Nee. Dat is eigenlijk de vraag. Nee hoor. Nee? Nee. Heel stellig niet. Nee, ik kom ook jonger uit de bus. Als ik, leeftijd, als ze me de leeftijd schatten. Maar nee, ik ben de leeftijd die ik ben. Oké. En daar moet niet aan gesjommeld worden. Nee, zeker niet. Ik zou mijn moeder beledigen dus met de geboorte van haar dochter. Ja. Zoveel jaar geleden. Goeie. En daar ben ik trots op. Wat de radio. Ja, ik vraag me af. Wat van die Emil Ratelband, wat nou weer in het nieuws was over dat hij 20 jaar jonger wil zijn. Wat vindt u daarvan? U moet lachen meteen. Ja, denkt hij. Nou ja, wat vindt u er wel? Ik denk dat de reactie duidelijk is. Hè. Belachelijk. Ja, ja. Nou, maar als het zou kunnen, want het kan. Het officieel zou het kunnen volgens mij. Dat werd ook gezegd nu. Dus als het zou kunnen, zou je het ook willen? Als ik alleen de leeftijd, maar niet fysiek. Nee, ja. Nee, sorry. Alleen maar getalletje veranderen. Ja, nee. Dat nee? Zegt mij niks. Sorry, nee. Maar wat vindt u van het initiatief om dat aan te zwengelen van hem? Dat zei ik al in het begin belachelijk. Sorry, ik verander mijn mening niet. Nee. Ja, gewoon, het is dat het, als ik dan jarig ben, dat je dan naar wordt gevraagd. Maar voor de rest, nee hoor, daar denk ik niet elke dag over na. Nou, als het mogelijk was, zou het willen doen? Nee, ik niet. Nee? Nee. Want ja, het stel je voor. Ik ben 79, maar voor mij hoeft het niet 20 jaar jonger hoor. Echt niet. Ik vind het goed zo. Hij stoort zich heel erg aan dat getal. En hij voelt zich veel jonger. Nou, daarvoor wil hij het veranderen. Fijn, ik voel me ook jonger. Maar het getal is er nu eenmaal. Ja, ja, ja, ja. En die jaren heb je gehad, klaar. Als het mogelijk is, zou je het willen doen? Nee. Wij zijn dus. Ik ben dus zelf van 40 jaar. Ik zie wat er gebeurt in die tijd. Wat een prettige tijd we gehad hebben. Dat is hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar ik zie het hetzelfde als, laat ik zeggen, mensen die 121, 130 jaar oud worden. Ja, en als ik zie hoe de wereld verandert. Dat klopt niet. En als je hem ziet, dan geef je hem ook geen 20 jaar jonger. Hij is niet echt 49. Nee, ook niet om te zien hoor. Nee. Something it won't. Bonnie Raitt. Prachtig. I Can't Make You Love Me. Aan het einde van de show. Dankjewel voor je gezelschap. Bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer één. Dan zit hier Bert de Wolf. Dan weer met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Voor de frisse nachten. Ja, ik zie hier de temperaturen. Ja, graad of 2, 3, dat wel. Maar de gevoelstemperatuur is flink onder nul. Dus als je nog naar buiten gaat, je hond gaat uitlaten, dan zou ik zeggen, dikke jas aan. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. En als je blijft werken, gaat werken, een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl, Facebook, LinkedIn of Twitter. We zijn overal. Tot besluit van de show, Donny Osmond, The 12th of Never. You ask how much I need you. Must I explain? I need you, oh my darling. Until the 12th of heaven, and that's us.